μια ζωή στο παραπέντε, μια ζωή στο όνειρο που ποτέ δεν βγήκε αληθινό. Πίστευε και μη έρευνα, πάντα με κλειστό το φως, άσκησα να μείνω ζωντανός. Άμα θες να προκαλέσεις γέλιο στο Θεό, πες του για τα σχέδια σου που έχει στο μυαλό. Κάθε πλάνο και ένας πύργος ράπουλο χαρτά θα τραβήξεις λάθος φύλλο για άλλη μια φορά. Θα τραβήξεις λάθος φύλλο για άλλη μια φορά. Μια ζωή να σχεδιάζω και να κάνω υπομονή, πότε θα έρθει η μέρα η καλή. Μα δεν λέει να ξημερώσει, πάει βαλίτσα μακριά, άιτε μην τα πάρω τελικά. Άμα θες να προκαλέσεις γέλιο στο Θεό, πες του για τα σχέδια σου που έχει στο μυαλό. Κάθε πλάνο και ένας πύργος ράπουλο χαρτά, θα τραβήξεις λάθος φύλλο για άλλη μια φορά. Θα τραβήξεις λάθος φύλλο για άλλη μια φορά. Άμα θες να προκαλέσεις γέλιο στο Θεό, πες του για τα σχέδια σου που έχει στο μυαλό. Κάθε πλάνο και ένας πύργος ράπουλο χαρτά, θα τραβήξεις λάθος φύλλο κι άλλη μια φορά. Θα τραβήξεις λάθος φύλλο για άλλη μια φορά.